Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa hii ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kuna ripotiwa raia zaidi ya 20 wa mkoa wa Cibitoke ambao tayari kuripotiwa kukumbwa na maradhi ya kipindupindu. Afisa wa afya mkoani humo wanawataka wananchi kufuatilia kanuni za usafi. Na kuna ripotiwa pia uhaba wa mafuta kuendesha gari aina ya essence kwenye baadhi ya vituo vya ugavi wa mafuta hayo jijini Bujumbura. Wahitaji mafuta yenyewe wasema kuwa harakati zao zimeanza kuzorota. Na badhara ya jijini Bujumbura wanasema kuwa waendeshiwa vitendo vya wizi eneo lopo kati ya shirika la bima Ikar pamoja na shule upili Lycée Notre Dame ya hapa Rohero. Kiongozi wa wilaya Mukaza ameahidi kuzungumza na vyombo vya usalama ili kuweza kutokomeza vitendo hivyo. Kwa haya na mingineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago, mitambo aongoza Albert Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Watu wapatao 24 kutoka wilaya za Buganda na Rugombo mkoani Cibitoke ndio waliokumbwa na maradhi ya kipindupindu siku 4 zimepita. Takwimu hizo zinatolewa na kiongozi wa kanda ya afya Rugombo, Daktari Celeste Ndayahoze. Kiongozi wa wilaya Buganda atahadharisha raia wilaya ambayo anaongoza kuwa atawachukulia hatua raia ambao hawana vyoo. Nao kwa upande wao, viongozi husika na afya wanatolea wito wananchi wa mkoa huo kuheshimisha kanuni za usafi, kama alivyoripoti mwanahabari wetu kutoka mkoani huko, Alexi Ndairagije. Kuna ripotiwa vitendo vya wizi ambavyo vinaendeshwa majira ya usiku kwenye barabara iliyobatizwa Chaussée du Peuple Murundi, eneo lopo kati ya shirika la bima Ikar pamoja na shule la upili Lycée Notre Dame de Rohero. Baadhi ya raia wanasema kuwa wezi hao huwa wakipenyeza kwenye mfereji uliopo eneo hilo baada ya kupora wananchi, hali ambayo inasumbua raia kuwasaka. Baadhi ya raia tayari kujeruhiwa eneo hilo baada ya kuendeshewa vitendo vya uwizi. Huyu ni mmoja kati yao, tumsikilize. Ilikuwa katikati ya saa 2 na saa 2 na nusu. Ilikuwa na shimama pari kwa barabara na chunga mtu anaenda kuonana mubiro na mtu niko karibu ya gari. Kutoka inje kidogo njoo nimeona watu wanakuja wananiuliza, bana tukusugume gari imekufa. Nikamwambia hapana, gari haikukufa. Wengine tena wa pili hivyo hivyo, kumbe ni wa mwizi. Nyuma njoo walinijongelea sasa, wakanikamata, wakanitia iko pistole na hicho kisu. Na hicho kisu tulipigana njoo wakaniumiza iko hapo. Wakanipeleka telefoni, vitu vyote, carte d'identité, permis na franga nilikuwa nazo. Sa umeumia wapi? Hapa kwa kidole ndio walinipiga. Kisu walikuwa nacho cha bayonet. Hiyo hiyo saa usiku nilifika naenda kwa polisi, na leo nimeamkia kwa usubuhi niko naomba attestation de perte, naenda kuichukua premedi, nimesha idepose. Tunasio serikali tunaomba usalama wa raia juu kwa hatarini, usalama wa raia kwa hatarini paka size. Waongezee nguvu za kuchunga ulinzi wa raia. Leo ni mimi, kesho itakuwa mwingine mtu. Kwa upande wake, kiongozi wa wilaya Mukaza anafahamisha kuwa vitendo vya wizi vinaendeshwa eneo hilo wanavifahamu, na kusema kuwa vinaendeshwa vitendo hivyo na watoto wanaorandaranda mitaani. Desire Mazimaka anasema kuwa atazungumza na viongozi wa usalama jijini Bujumbura ili kuongezea usalama eneo hilo na kuweza kutokomeza vitendo hivyo, tumsikilize. Mfereji huyo huko kuwa ni mradi wa serikali kuweza kupeleka maji. Ni mfereji huko kutokea hapa tunaita Odeo Palace na kufika kwenye barabara la linaitwa shule likuu la Burundi, Avenue de l'Université. Na katikati hapo kuna msingi unapita katikati, unateremsha maji kwenda ile sehemu ya pili nyuma ya polikuwa uwanja wa mpira. Tunajua kama hiyo sehemu kuna mataa. Mchana watu wanapita pale na kuna mabasi yanasubiri watu karibu ya kituo cha shule la kipili Ecole Notre Dame. Watu wako hapo mchana kufika jioni saa 12 saa 1 ya usiku watu wanapita. Lakini kifikia saa 2 saa 3 ilikuwa jeshi la polisi linapitia hapo kutazama usalama wa hiyo sehemu. Kwa hali ya leo, inaweza kuwa leo wala jana kuna mtu anaweza kuwa aliporwa vifaa vyake hapo, ikasemekana kama au wajambazi wamerudi tena sehemu hiyo. Ila sasa kitu tunazungumzia ni kitu gani? Ni watu kujumuika na kujua kusaidizana. Unaweza ukapapita leo mtu akakupora begi lako, mwenzako yuko pembeni anapita tu anaona kama ni jambo la kawaida. Wala mtu anapita kwenye gari anaona kama ni jambo la kawaida. Tunaomba watu waweze kujua kusaidizana ni kitu gani. Leo ni mimi, kesho naweza kuwa ni mwingine. Tunasubiri kuwa tutaongea na jeshi la polisi liweze kupita hapo na kuweza kushimamia barabara na watu wapite kwa usalama na wapite wakiwa wanatoka mjini, wakiwa wanaingia mjini, waone kama njia iko tulivu. Hayo yote yanafanywa na watu gani? Leo wa vijana wazururaji wako mjini, walishakuwa majambazi, walishakuwa vijana wakubwa, hawana sehemu zingine. Kiongozi tarafa, kuna habari ambazo zinasema kuwa uhalifu hao wanapomaliza kupora raia huwa wakikimbilia palipokuwa uwanja wa soka FFBJ. Nyinyi kama vile kiongozi, habari hizo mnazifahamu na ni kipi ambacho mnatarajia kufanya ili mpike marufuku hali hiyo ya ujangili? Kama hali iko hivyo, patafanyika msako kwenye huo uwanja, tutizame kuna watu gani hapo, wala ni watu gani wanalinda huyo uwanja. Kiongozi wa wilaya Mukaza Desire Mazimaka alikuwa akiojiwa na mwenzetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Na kwenye wizara ya usalama, msemaji wake Pierre Murikie ameahidi kujieleza katika taarifa zetu zijazo. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Kuna ripotiwa uhaba mafuta ya kuendesha gari aina ya sanse jijini kati Bujumbura kwenye baadhi ya vituo vya ugavi wa mafuta yenyewe. Kwenye vituo ambavyo kituo hiki kimezuru Jumanne hii, kunapatikana bidhaa hiyo, kunaonekana foleni ndefu za raia wanahitaji mafuta hayo. Baadhi ya raia hao wanasema kuwa uhaba huu wa mafuta hayo umeanza kuzorotesha harakati zao. Wanaitaka serikali kupatishia suluhu swala hilo. Ama kwenye wizara nishati na madini ambao wanahusika na biashara ya bidhaa hiyo wameahidi kutoa mwanga baadaye. Na raia wanatumia usafiri kutoka mkoani Gitega na kuelekea jijini Bujumbura wanaonekana wakisema kuwa nauli inaongezeka kiholela. Nauli ilitoka kwenye bei ya 7,000 na kuwa kati ya 10,000 na 10,015 kwenye gari dogo. Wanajihusisha na kaza usafiri na kaza kusafirisha abiria waeleza kuwa kupanda bei kwa nauli kunasababishwa na uhaba mafuta ya kuendesha gari aina ya essence, ambako wakati huu kwenye soko la Magendo lita moja na nusu inanunuliwa kati ya pesa inanunuliwa pesa 7,000 sarafu ya Burundi. Daima na taarifa ni kwamba kuna ripotiwa uhaba wa kinywaji cha kiwanda Brarudi aina ya Bock katika baadhi ya migahawa jijini kati Bujumbura. Baadhi ya raia wanatumia kinywaji hicho wanasema kwamba wanapoagiza kinywaji hicho hawapewi, wakiwaambiwa kuwa kinywaji hicho kimekosekana. Ama wafanyabiashara wa bidhaa hiyo nao wanasema kuwa wanaporangua bidhaa hiyo hawawezi kuipata. Katika kiwanda Brarudi wameahidi kujieleza katika taarifa zetu zijazo. Na ikiwa ni saa 7:30 ni kuwa shirika Bon Geste, moja wa mashirika yanayohudumia watoto wanarandaranda mitaani kila wiki. Shirika hilo nasema kuridhishwa na hatua ya wizara ya mshikamano kukataza mashirika hayo kuhudumia tena watoto hao wanarandaranda mitaani. Christine Nahe, mwenyekiti wa shirika hilo, anasema kuwa shirika anaongoza linahudumia watoto kutoka familia zao katika lengo la kuwafaitilia. Anatolea wito mashirika mengine kuheshimisha hatua ya serikali ya kuyataka kusaidia watoto hao katika familia zao. Baada mapumziko madogo tu, ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imemtia hatiani mbabe wa zamani wa kivita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Generali Bosco Ntaganda. Rais wa Marekani Donald Trump amemshambulia waziri mkuu wa Uingereza anayemaliza muda wake Theresa May. Ufaransa imeendelea kujikita katika masuala ya nyuklia na Iran baada ya kuibuka vita vya maneno kati ya Iran na Marekani. Mengi zaidi na Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imemtia hatiani mubabe wa zamani wa kivita wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jemedari Bosco Ntaganda kwa uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita. Kwa mujibu wa ICC, Bosco Ntaganda alihusika kwa kiasi kikubwa katika machafuko yaliyotokea mwaka 2002 na 2003 katika jimbo la Ituri. Hata hivyo, upande wa utetezi umesema unajiandaa kukata rufaa. Majaji wa mahakama wamemtia hatarini Ntaganda kwa makosa 13 ya uhalifu wa kivita na matokeo ya uhalifu dhidi ya binadamu kwa ajili ya jukumu lake kwenye mgogoro wa kikatili kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hapo ni zaidi ya miaka 15 iliyopita. Nchi ya Ufaransa imeendelea kujikita katika masuala ya nyuklia na Irani baada ya kuibuka vita vya maneno kati ya Irani na Marekani kufuatia hatua ya Irani kuendelea kurutubisha madini ya uraniumu kwa kiwango cha juu zaidi. Mshauri wa Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa anayehusika na masuala ya kidemokrasia, ambaye ni Emmanuel Bone, anazuru Irani leo Jumanne wakati nchi hiyo inaendelea kukumbwa na vikwazo vya Marekani. Imetangaza tu kwamba imezidisha kiwango cha uboreshaji wa uraniumu kilichowekwa na makubaliano kuhusu nyuklia yaliyotiliwa saini mwaka 2015. Umoja wa Ulaya umeeleza wasiwasi wake juu ya mipango ya Irani kuanza tena kurutubisha madini ya uraniumu. Tuitimishe taarifa hizi za habari nchini Marekani, ambapo Rais Donald Trump amemshambulia Waziri Mkuu wa Uingereza anayemaliza muda wake Theresa May, na hapo ni baada ya balozi wa Uingereza nchini Washington Sir Kim Dalglish kukashifu utawala wa Rais Donald Trump. Katika barua pepe zilizofichuliwa siku ya Jumapili, Sir Kim aliutaja utawala wa Rais Donald Trump kama utawala usiofanya kazi na usiojielewa. Bi Theresa May alisema kuwa ana imani ya Sir Kim, lakini hakukubaliana naye kuhusu tamko hilo. Baada ya kukasirishwa na hatua ya Theresa May kumuunga mkono balozi huo, Rais Donald Trump alimshutumu Bi Theresa May na kuanza kusema vile alivyoshindwa kushimamia Brexit. Shukran Jamari Vyane Ngenda Kuma. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu na kushukuru kwa mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia fundi mitambo Albert Nduwayo. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mema, nikikuageni kwa aherini.